اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ De ki, bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a has kılarak gönülden ona kulluk etmem emredildi. وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ Ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların ilki olmam emredildi. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ De ki, ben ibadetimi yalnız O'na has kılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim. فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler, asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Unutmayın ki besbelli hüsran budur. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ Onların hem üstlerinde hem altlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ Tağuta ibadet etmekten kaçınıp, gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip, sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır, Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن Rablerini sayıp kötülüklerden sakınanlar için İçinden ırmaklar akan, üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vadidir. Allah ise vadinden asla caymaz. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا

ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor. İki adam var. Bunlardan birincisi birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Olmaz elhamdülillah. Fakat çokları bu gerçeği bilmezler. İnneke meyyitun ve innahum meyyitun. Thumma innakum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِقِ اِذْ جَاءَهْ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ. Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kâfirler için cehennemde yer mi yok? وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Ama hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya, İşte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Ahirette Rableri nezdinde onlara istedikleri her şey vardır. İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Böylece Allah, onların yaptıkları en kötü işi bile affeder ve yaptıkları makbul işlerin karşılığını en güzel şekilde verir. أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah kuluna kâfi değil midir? Kalkmışlar da seni onun altında bir takım başka şeylerle korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola getiren olamaz. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ. Ama kime de Allah yol göstermişse, onu saptıran olamaz. Allah, mutlak galip ve istediği anda hakkını alan, dilediğinin hakkından gelen, azizün züntikam değil midir? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Eğer onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan Allah yarattı derler. De ki, peki öyleyse

Ey görünen, görünmeyen ne varsa bilen, hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. O zalim kafirler, dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidye olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. İşledikleri pis işler ortaya çıkar ve Allah'ın dini ve peygamberleriyle yaptıkları alayların cezası kendilerine her taraftan sarıverir. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. İnsanın başı derde girdi mi bize yalvarır. Ama sonra ona tarafımızdan nimet verince, ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim der. Hayır, bu bir imtihandır. Ama çokları bunu anlamazlar. قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler. Ama kazandıkları servet, mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَٰئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. İşledikleri fenalıkların cezası başlarına geçti. Aynen onun gibi, senin çağdaşlarından olan zalimler de yaptıkları fenalıkların cezasına çarptırılacaklar ve elimizden kaçıp kurtulamayacaklardır. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Hâlâ şunu anlamadılar mı ki, Allah dilediği kulunun nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini ise daraltır. Elbette bunda inanacak kimseler için alacak ibretler vardır. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. De ki, ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun, ona itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tabi olun. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Ta ki kişi şöyle demeye mecbur kalmasın: Rabbime karşı yaptığım bunca kusurdan dolayı yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana ki ben onun diniyle, kitabıyla alay edenler arasında yer aldım. اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Yahut, Allah bana hidayet verseydi, ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olurdum. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Yahut azabı göreceği sıra, ah, elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam. بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Yüce Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalan saydın. Onları kabul etmeyi kibrine yediremedin. Büyüklük tasladın ve kâfirler arasına girdin. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ. Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip, onun adına yalan söyleyen kimselerin, kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey onun tasarruf ve yönetimindedir. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte asıl hüsrana, en büyük kayba uğrayanlar onlardır. قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Sen de ki, ey cahil topluluk! Böyleyken siz ne cesaretle benden, Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Halbuki sana da, senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki, iyi dikkat et, Allah'a ortak koşarsan, yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen ahirette kaybedenlerden olursun. بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Bilakis sen yalnız Allah'a kulluk et ve O'na şükredenlerden ol. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Ama onlar, Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya, kıyamet günü, onun avcunda, gökler alemi de, bükülmüş olarak, elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ Sûra üflenir. Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa, çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın bütün insanlar, kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Mahşer yeri Rabbinin nuru ile ışıl ışıl aydınlanır. Amel defterleri ortaya konur. Derken, peygamberler ve şahitler getirilir. Haklarında tam adaletle hükmedilir. Ve onlara asla haksızlık yapılmaz. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ Herkese yaptığının karşılığı tam tamına ödenir. Zaten Allah, onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca, cehennem bekçileri onlara şöyle sorar. Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bugünü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi? Evet geldiler derler. Fakat kâfirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir.